Goizberri aitzina baduala, gu ekumita ekin egun Pampi Dirazar. Egun hon, Pampi. Egun hon. Beraz, Espeletako turismo bulegoaren buru zira, eta bertzale bezala agertzen duzu zure burua, besteak beste, baterako kide zirelarik, eta be gaur jogatuko dugun gauza da turismoa, abertzale munduan eta beti tabu tipi batekin ikusia izan dena, ba ez dakit, hola, sarritz bezala, zure iduriko, zentako abertzale munduan badu zigilu berezi horrek hori eta turismoak. Egia, lehenik nahi nuke erran, naizela ni turismoko profesional bat, ez da nahi ofizioa, ni sartu nahi turismo bulegoan, hor elkartearen kide bezala, eta ezperetan eramenaten lana turismo hori buruz, hori izor dugu, hor kolangile eta teknikalari eri. Egia da, turismoa aipatzen delarik, burura heldu diren lehen ideiak direla gehienetan turismo masibo baten irudiak. Jendeak metatuak ondartzan, autometatzeak erribidetan, hamar hilabetez etxeak diren egoitzak etxeak, eta gero kulturaren folkloratzea, eta bar. Abertzale gisa, luzaz eta beti saratzen ditugun gauzak, normalez. Nik frankotan egiten du lotura bat orturismat eta politikarekin. Norek ez duen zun abertzale baten hauan, eta nik ere frangotan erran adot gaztetan, elekzion piezako. Bakotxak itzuriko du eskolaz, baina hori da. Eta geroztik jakin dugu, ero ikasi dugu, hauteskundetan parte hartzen, leku bat hartzen hauteskundetan, errietan, eta leku hori esker gauzak emeki mugiarazten. Eta pentsatzen dut turismoarekin gauza berdintxua edo berdina egin behar dugula. Ados, eta, justoki, aipatu duk, haitezkunden bidez edo hola gauzak emeki aldatzen ari zirela, turismoa dela eta hire iduriko bide horren egiteko ze trampa edo ze poetara, erori ez behar ez luke Euskal Herriko turismo batek ikuspuntutik. Hori da, gero nola egan, gero dira, ez da erori behar, nola deitzen da hori deriv delako batetan, nola gabe batetan. Hori da, turismoa bakarrik delaik helburua, edo turistifikazionea delarik helburua, hor dira sortzen arazoak, hor dira sortzen mehatxuak. Gero, segitzen dut lehen galderarekin, erreten zinuen zergatik abertzele gisa, baina ni pentsatzen du ni abertzele gisa, edo zoin abertzele oporretan, gure oporretan, gu ere turistak bilakatzen girela. Eta nik maite dut beste herrietan ibiltzea, maite dut beste kulturen ezagutzea, beste bizimoldeak, bizimolde batetan bizitzea. Eta pentsatzen dut guk beste lekuetan maite duguna, behar dugula guk ere ikasi besteri eskaintzen. Hara, hori da, eta gero abertzale ikus moldetik, erna edo, bediakin behar dugula hori, turismo hori mugatzen, zaintzen, neurtzen, eta denen errespetuan, jenden errespetuan, eta gure kultura, gure ingurumenaren, lurraldearen errespetuan. Pampi Dirazar, tenaldi tipi bat eginen dugula sortziak borta joka ebetzaizku goizuntako Goizberrin, titulu hoik hartu orduko, berrizara hiekin jeraikiko diagu goekin egoiten balin bahiz, bederen. Placer handi batekin. Goizberri aitzina baduala, guek mita Pampi Dirazar eta baterako kide, eta berria gabe, zer bide harra jalezaken eta euskal turismo edo euskal herriantako eta egokilitzatekian turismo bat aipatzen ginean, hatik yuda agertzen delaik, heben turista edo kultur eskentzak turistei, usian uano, kartopostala baratzen dia, pelota partida, bereziki zesta punta, ez delaik bat ere kirol, pelotazko kirol nausia iparaldi juntan, eta hala indar joko, hoike urtian kursian ez da, baita espada herrikoi edo arrunta den gaiza bat ez zego aldian bezain bat behintzat. Ordian, ba ez dakiat, hor ez kartopostala saltzia zela nulazpait bideik bata gue aimaen ez galtzeko, uanokoz bada bide egiteko. Bai, egia da badela beste eskaintza bat besterik eskaintzeko gure lurraldean. Hori, nire ikus molditik, hori gertatu da, turismoaz arduratu direnak, ez zilakoz eskolerikoak edo eskualdunak. Hori gertatu da, eskaintza, hemendik beste nubait pauen bordaren ez dakit pentsatua izan delakotz. Egia da ere, gauzak ari direla emeki aldatzen, baina luzaz, sartu behar ginen, kuadro batetan, nahi zirigituzten, nahi zuten, saldu, Pirine de Atlantik delako hori, izi Pirine zon Atlantik, denak entzuna dugu, hori zen, eta behar ginen kuadro hortzen sartu, behar noa zen mendia, eskoleria ondartza, eta gure ipar eskoleriko aberastasun hori, luzaz mugatu dute kostalderat, eta irudi faltsu batzukin, iruzkia, zesta punta, zezen lasterketak, talako gauzak. Eta egia da, egia erren behar da ere, kanpotier batzuek horitura sekatzen, horitura nahi, eta olako gauzek iran badute, erren nahi du, badela jende bat horren ikusteko. Baina hor ere gauzak aldatzen ari dira, eta kanpotiar edo bisitatzele zati importante batek, beste zerbait nahi du gaur. Erritarrekin harremanak, jende zatiko rundu, gauza naturalak, ekologikoak, turismo berdea deitzen denak, pentsatzen dut badituela ere garatzeko ahalak eta ez tipiak. Hor, gaizabat hire erran bati hoi hartzuna, hanitxetan ikusten da turismo buleguetan eta hoien erramaileak, hi berroa da aztekat, Xabi Espen batiz, mena gehienak, ez dia euskaldunak, ez dakite euskara beraz, kanpotik jinak dira hainitz, teknikalari direlakoan, eta behek die euskal herria turistikoki ere bai nolazpait kakotxekin edo gabe saltzen eta aipatzen dute atrakzion de territoire eta hitz teknikoak eta gu arrotz euskaldunak urtian osuan bizigenak arrotz sendigira bai jente hoietaik eta bai pediki hortaik. Horren kanbiatzeko nunda giltza, nuntik aldatzen da hoi? Giltza da justuki hemengo langile gisa badira tokikoak, horiek eta eskualdunak direnak, baina langileak da, bai, bena gero langileak bai, hori da. Planifikatzia dira teknikalariak, kakotxen arteko artean erran goi mailako teknikalariak, horiek eta nola konkurtso bat zuen bitartez sartu direnak turismo bulegotako antolakuntzan edo kudatzetan, eta horrek du pixka bat, nundik arazoa nunden zertarako egina izan den ez dakit ez dut erantzunik hemen, baina hortik etorri da, zuk aipatzen duzun arazo hori. Gana da, pixka bat produktu bat bezala saldua dela, saldu itzorek badu zena egin du, saltzen dute lurralde bat, eta saltze hortan pixka bat, pentsatzen dute ditugun, dugun egiazko eskaintzak ez dituela kanpotira horiek etorri aziko. Eta hor dira nire ustez trompatzen, gure lurraldeak eskualerriak badu atraktibitate zabal bat, hor telebistak egindu, bere eskualerriak badu alako jendia dinazten du, badu irudi azkar bat, bai kalitate mailan eta hori, baina horiek ez dute hori menperatzen. Saldu nahi duten eskualerria ez da hori, da pixka bat eskualerri faltsu bat, baina, astapenen errandut, hor ere aldatzen ari dira gauzak. CDT delakoak, nahi du departamentu mailan antolatzen duena turismoa, komunikatzen duena turismoari buruz, duela urte bat, pixka bat aldatu du bere egin moldea. Hoi arte beti behar zituzten, biak saldu, biak nua eskualeria, eta behar zen hori zuten helburua. Horrein, bat aipatzen zutelaik, behar zuten segitan beste aipatu, eta besteak batek eskentzen zuena, besteak ezin zuen eskaini, eta olako gauza batzuetan sartuak ziren. Hoai, dura urte bat, hasi dira, eskoalerriari buruz komunikatzen, eta biar nuare bestaldetek, biar nuare buruz komunikatzen. Egia dena eskoalerriaren zat, biar nuaren zat ere egia da. Erra nahi du, orai, behar bada, eta gauza berria ere, hor tokiko jendeak, ero turismo bulegoetan, turismo bulego langileak ero, sartu dituzte gogoetetan. Erra nahi du, bakotsak, turismo bulego bakotsak, badu ekartzen aldu bere ikusmoldea, bere zitasuna, eta hor ere gauza berria da. Eta Euskal Herri juntan, Ipar Euskal Herrian, udatik kanpo, egin horreztako bizikulturalian, badira sorkuntza, badira herritarrek egin lanak, roik urriatik martxoa pirila arte ikusgei dira, bena udan desagertzen dira, heben sortzen den dinamika kulturalak ez dote luke lekuik, hor, kanpotiar kujuzer eskentzeko, zenta hikion bezala, gu balin bagoaz kanpoat beste luralden ezagutzak guguaikin, pentsu behitut, be kontrakua ebadela, badela masifikazio turistiko bat, bena badela, jente kujuzak ebai, ohartzen direnak luralde berezi batetan direnak, eta hoi ezagutu nahi diena, eta urtian kursin eginik den dinamika kulturalaen mirail edo ispilu hori, ez dela agertzen udan? Hori egia, baina naztakiten txiplio den. Adibide gisa, guen txatu gira, aurten nahi ginuen beste zerbait eskaini udako ikuskizun gisa. Eta oartua ginen, esperetatik pasten ziren jende gehienak, pasten ziren esperetatik jakin gabe nun ziren eskolegian, edozen lugaldetan. Eta pentsatu ginen, behar zela zerbait proposatu, ikus dezaten, bazela gauza berezi bat gure eskolean. Eta nahi ukan ditugu, dula bi urte hasi ginen egin ginen ikuskizun bat espereta deitzen zenat, eta hor zen, espereta herriaren historioa hasi ginen mila urtean gaur araino, eta hor esplikatuz, esartu gintuen eskolegi konzeptuak, zazpi provintziak, Nafolaren reinua, hizkuntza, kultura, dena esartu gintuen. Pastu zena, euneko latanoita marra tokikoak izan ziren. Aurten berdin, nahi eukon dugu zerbait antolatu berezi, antolatu ditugu bi ikuskizun, horreka eta kukai ustailean, eta nomadak eta alur dantzataldea agorilean. Hor gertatu dena, bi ikuskizunetan jendea bildu da, hainbat polieki, eta euneko latanoita ama bosta errenezake emengo ziren herritarrak eskoldunak. Hori da, kanpotiar guti urbildu da. Horrek ere galderak sortzen ditu, gana edo komunikazioen mailan, berdin zerbait utxindugu. Guk nahi ikuan ditugu, afitxa, komunikazioen eguziak bizkuntzetan egin. Ezkira egia da, sobera sartu setasunetan, erran ez kukaiekoa profesionalak zirela, ero horreka aztakit munduan zerrebilak zirela, erran dugu simpliki. Baina, nunbai bada arazo bat, ez dakik gugunden. Berdin presioaren aldetik. Entxatu gira, hori ere burutan ginoen, bakentzetan girela, ikuporetan, familia batek, berroita hamar oro hola sautzia gau batez, zaila zaio, eta hortako egin ginoen, pentsatu ginen horri, eta nahi ginoen indar bat egin presioari buruz, hortako aitortu ez dela ezpertako turismo buregoa aberastu bi ikuskizun horiekin, baina nahi ginoen zerbait proposatu berri ikusteko, hemen ere, kultura mailan gauzak modernizatzen ari direla, gauzak bizi direla, kultura bizi dela, eta jende hori, nahi ginoen jende hori, ez da horbildu. Ez dut egan nahi ez dela ongi, nik plazer hartu dut, ikustea hola udabetean antolatzen altzirela gauzak ezpeletan, udabete-betean, eta tokiko jendeak ere behar duela, nahi duela horako ikuskizun bat beretako. Hori ere azpimata behar da. Zer emaitza edo realitate hoen ondoioa, zer dateke dagun urtean ez dela, horako eskentzaik izanen, kanpotiarrek ez direlako zagertu, ala ez du? Ez, nik alderantziz, pentsatzen dut, ez perin madirat eskaintza hor da, nahi duenak etorri etorzen alako da, baina nahi du, tokiko jendeak ere behar duela nahi duela lako zerbait. Ez paritzen horretorri, horako erabaki bat hartzen lako ginoen, baina nik plazeran direkin egiten dut, balentria edera dela, horako zazpireun erritar biltzea, udabetean, horako ikuskizun bat entzat. Hori ere, azpimaratu behar da, ez dira, ez da udadelakotz bakarrik kanpotiaren zat egin behar antolatu behar, ez dira antolatu behar gauzak. Hor, ez zen, aitutu behar da, ez zen bakarrik tokikontzat egina izan, pentsatzen ginuen bi izan entzirela, erdizka izan entzirela, kanpotiarrak ez dira etorri, berbada, eskaintza hori zen dute berriz, nahizunak etorri duden horretan eta etorzenako dira. Baina, ara, hor bada zerbait, egia da ere, hor udan edo zuen erritan, dantza ero musika ikusizunak badirila nunai, berdin urririk edo presio apal-apaletan, eta gero berbada zaila da kanpotir bati, edo zaila ulertzea, nunden diferentzia edo desberdintasuna amosturotan den ikusizun bat eta bosturotan den ikusizun baten artean. Hori da, tokikoa nire ustez tokikoa izan behar da hori ulertzeko, jakin behar da. Hor, berbada emeki jendiek kanpotirik ikasiko dute, badela hori da, usaila bat agero, berbada jakin dute zerbait urtero antolatzen dela. Azkenian ez da giltza, esken dezagun udane bai gu herritarer eta guk sortzen dutugun bai. Gaizak, eta etortzen malin bada kanpotik jente, hainbat hobe. Eta gero egin behar da ere, nahi, ez bo guk hori antolatu dugu, baina erriko pestetan eta badera eskaintza kultural zabal bat, nahi du erriko pestetan udantzea badira hainbat erriko pesta ipar eskolerrean zehar, eta hor antolatu dira, dira erriko entzat. Eta nahi dutenak urbildu, urbiltzen aldira ere, ez dira antolatuak kanpotiren zat. Hala, gero behar da beldur bat, hori da ulertu behar. Nunden arazua nunden, zergatik ez diren urbiltzen, den beldur bat, den presioa, den... Bastakit, hala. Bada zerbait hor, hori da ulertu behar, gero... Hala, buruko leku batetan atxiki behar. Hausnarketan horrekin geldituko gira Panpi Dirazar, eskertuko haigu Euskal Irratietako galtuai eta baietza emanik, eta hala, ze prestatzen da ikusien da genudako. Miesker. Adio. Adio. Bon, hotxek, egina? Bon, ez dakit nola zen.